O domniță. Craiul, tatăl ei și crăiasa, mama ei, o iubeau ca pe ochii din cap. Era singurul lor copil și venise pe lume după mulți ani, când împăratul și împărăteasa pierduseră de mult nădejdea că vor avea urmași. Toată lumea o iubea și o alinta pe domniță. Nu era foame niciodată și nimeni nu văzuse vreodată râzând sau măcar zâmbind. Ca să o înveselească, împăratul a adus măscărici de pretutindeni care făceau tot felul de tumbe și nebunii, dar fetița căsca mereu de urât și plictiseală. Dar într-o zi la palat sosi un oaspete, un tânăr crai vesel, zâmbitor și îmbrăcat în straie mândre. Ce meleaguri minunate sunt pe aici, prin preajma castelului. Hei, crăișorule, și încă n-ai apucat să le vezi așa, mai de aproape. Slujitor! Îndată, îndată, Maria ta! Domniță! Dă-mi voie să te ajut eu, nu e prea lesne să urci în șa. Ce cal înalt mi-au adus! Cum o să ajung la scarașeii? Altul? Aduceți repede altul! Acesta parcă mai merge, eh? Hopa, sus, domnița! Cum rochea asta abia mă mișc! Hai să mai încercăm o dată, hai! S-a împiedicat de rochi și a căzut! Ei, hai, domniță, nu-i nimic. Uite, îți dau mâna să te ridici și să mergem. Ba nu, nu merg nicăieri. Luați calul de aici, aduceți repede caleașca. Să vină repede caleașca, măi, sală, domnița. Iar tu crăișorule, fiindcă ai râs de mine, să pleci. Bine, domniță, dar... Niciun dar, să nu te mai văd în fața ochilor niciodată, urciosule. Mă duc să mă plimb singură, singură. Deodată însă un tăun s-a strecurat în urechea uneia din cai. Bidiviul s-a speriat și a rupt-o la fugă, zmucind hamul din mâna vizitiului, care căzu undeva în praful drumului. Caii au gonit până în pădure, unde și-au pierdut urma. Când s-a oprit, afară se lăsase noaptea. Domnița coborâ încet din caleașcă și ce să vezi? Nu departe, prin întuneric strălucea o fereastră luminată. Uf! Hei, e cineva acasă? Dați-mi drumul înăuntru! M-am rătăcit, sunt tare obosită! Hei! Ia te uita, Ancuța! Avem oaspeți! O fată! Ba nu, nu poate fi o simplă fetiță! E o sână! E o sână a păturii! Și ce rochie frumoasă are și ce coroniță strălucitoare! Poftim, poftim înăuntru! Poftim înăuntru! Fată sau zână, se vede că ești tare obosită. Ți-o fi și foame. E foame. Uite, uite, îți dau eu jumătate din bucata mea de mămăligă. Nu. Păstrează-ți-o, fetițo. De ce? Eu nu mănânc decât colaci împletiți și bine rumeniți. Ei, draga mea, în casa noastră de oameni sărmani nu prea se găsește așa ceva. Astea-s bucate de oameni avuți? Bine, dacă n-aveți colaci, am să mă duc să mă culc. Îmi e un somn. Ei, ce faci? Ce faci? Te întinzi în pat cu rochia aia minunată? Dacă nu sunt slujitoarele mele ca să mi-o scoată, ce să mă fac? A adormit. Era tare ostenită. Da, mă duc și eu la culcare, mamă. Noapte bună. Noapte bună, Ancuțo. Abia aștept să vină dimineața să aflu cine-i fata asta. E tare frumoasă. Sunt sigură că-i crăiasa pădurii. Nici n-a răsărit bine soarele că domnița s-a trezit. Foamei de dădea ghes mai aprig decât cu o seară înainte. Bună dimineața, fetiță! Bună dimineața! Poți să-mi spui Anca, așa mă cheamă. Anca, aveți aseară aici pe masă ceva de mâncare. Era un fel de boț galben, așa. Da, mămăligă îi spune. Dacă mai e vreo bucățică, oricât de mică. Nu mai am pe aici, am mâncat-o. Ce păcat! În schimb, am pregătit de dimineață alte mămăliguțe, calde și cu lapte. Hai, hai, poftim la masă! Da! Ei, e bună? Grozavă! La noi la castel n-am mâncat niciodată ceva mai bun. La voi la castel? Da, acolo stau cu mama și tata. Așa, deci, vii de la palat. Oi fi și tu vreo domniță. Ai ghicit! Chiar domnită sunt. Deci, nu ești zână? Nu, dar nici nu vreau să fiu. E, și acum, după ce am mâncat așa bine, știi ce? Hai să ne jucăm. Dar știi jocul lor și pline de haz, știi? Hai, învață-mă și pe mine. Dar noi la palat mă plictisesc de moarte. Îmi pare rău, domniță, dar azi n-am timp de joacă. Mămuca mi-a lăsat în grijă o mulțime de treburi. Oh, treburile sunt făcute pentru slugi. Unde vă sunt slugile? Chemați-le. Iar tu, hai să te joci cu mine, da? N-avem slugi, domniță, n-avem. Eu și părinții mei facem toate treburile din gospodărie. Astă dimineață, mama și tata au plecat să muncească la pădure. Se întorc abia la toamnă. Și tu? Nu te plictisești aici singur? Aha, nu prea am timp. În fiecare zi hrănesc porcul, mai dau boabe la pui și rați, o duc pe Joiana la păscut. La câteva zile încin cuptorul și scot pâine proaspătă. Păi dacă așa stau treburile, să-ți dau și eu mână de ajutor, vrei? Vreau, sigur că vreau. Așa o să termin lucrul mai repede și o să ne rămână puțin timp și de joacă. Ia spune, ce bine, ce bine. Spune, ce să fac mai întâi? Păi, uite, ia mătura asta așa și luminează locul pe aici prin curte. Uite, vezi ce murdări au făcut găinile și căței. Poftim? Hai, poftim mătura. Da, da, da. Eu mătur, da. Așa, așa, așa. Dar ce? Rochea asta cu mărgele. Avem mătuși când ea e scârtă și înțeapănă. Am priceput, am priceput. Am eu o fustiță și o bluză. Sunt mai vic, dar o să te simți foarte bine în ele. Iar rochea asta, da. Așa, da? Așa, și rochia asta o frumoasă o să o punem la păstrare. Când te vei întoarce acasă la palat, o să o scoatem din nou la iveală. Da. Hai, hai, dezbracă-te și mătură curtea, hai. Între timp, eu o să furăț cotețul găinilor. Așa, așa, apoi, așa, așa. Și apoi eu o să-ți fac cunoștință cu prietenii mei. Sigur. Hai, zilele verii au trecut una după alta. A venit toamna și odată cu ea s-au întors acasă pădurarul și nevasta lui. Femeii nu-i venea să creadă că fata veselă, voinică și pricepută la toate pe care o vedea robotind, era musafira plângăreață și mofturoasă ce poposise acolo cu câteva luni în urmă. Tare ați mai crescut, fetelor, și cu treburile v-ați descurcat de minune. Dar s-o vezi pe domniță ce îndemânatică e și ce harnică. Mai că m-am trecut, spune și Ancuța așa. Dar mi-e prietenă. Fetelor, toate bune și frumoase, dar domnița trebuie să se întoarcă acasă. Am aflat între timp cine e. Părinții ei, împăratul și împărăteasa, o caută de mult și se prăpădesc de dorul ei. Hai, domniță, hai, domniță, ia-ți traile de crăiasă și să pornim la drum spre castel. Da. Dar rochia cu care am venit mi-a rămas mică, nu mă mai încape. Și de fapt, nici nu mai îmi place. Atunci vino așa cum ești. Îmi pare rău că pleci tare rău. Și mie îmi pare rău. Dar lasă-mi, cuțo, o să ne mai vedem, îți făgăduiesc. Doar tu ești cea mai bună prietena mea. Rămas bun, domniță. Rămas bun, Ancuța. În apropierea castelului, domnița își l-a rămas bun de la femeia pădurarului și se îndreptă cu inima bătând năvalnic spre poarta atât de cunoscută. Ei, străjerule! Străjerule, dăm drumul să intru în cetate! Cine ești, fetico? Nu mă mai recunoști? Sunt domnița voastră! Ce tot spui acolo? Pe cine crezi tu că păcălești? Domnița noastră era mică și palidă și purta straie crăiești. Tu nu semeni deloc cu ea. Ai pe tine niște zdrențe de deplinde mila. Dar uite, ca să nu zici că-s hain la suflet, o să-ți deschid poarta. Hai, intră. Mulțumesc. Și du-te la bucătăria domnească. Speli și tu câteva oale și o să capeți ceva de leguri. Mulțumesc, străjerule. Așa am să fac. Să mă văd la castel și apoi ajung eu la mămuca și tătuca. Și domnița s-a dus la bucătăria castelului. În scurt timp se dovedi atât de harnică și pricepută încât i se duse vestea. Crăișorul din împărăția vecină, care era în trecere pe la castel, se duse și el într-o zi să arunce o privire pe geamul bucătăriei domnești. O privi îndelung pe fata cea harnică și frumoasă, ce bătea de zor untul într-un putinei, apoi alergă într-un suflet la împărat. Maria ta, am o rugăminte. Rogu-te, dă-mi-o de soție pe fata de la bucătărie. Nu se poate, crăișorule. Tu ești de neam împărătesc. Nu se cuvine să iei o fată din popor. Tatăl tău, vecinul și bunul meu prieten, se va mânia pe mine dacă îngădui așa ceva. Nu se va mânia sau nu, eu, Maria ta, numai pe fata asta o vreau de soție. Oh, ce ți-e și cu tinerii ăștia? Pas de te înțelege cu ei. Să fie adusă fata de la bucătărie! Asta-i domnița noastră! Domnița noastră pierdută, pe care atât am căutat-o, după care am vărsat atâtea lacrimi! Curată, după! Dar v-am dus dorul! Dar noi! Și zic eu că din nou îți vom duce dorul! Da, draga mami, uite, crăișorul care e oaspetele nostru, te cere de soție să mergi să-i fii crăiasă, dragă. Primești, domniță. Înainte de a-ți spune da sau ba, aș vrea să avem amândoi o vorbă. Îngăduită, dragă. Desigur, fata mea. E vorba de viața ta, tu hotărăști. Domnița mea, îmi pare tare rău că mai de mult te-am supărat râzând de tine. Îți mai amintești? Da. Atunci când ai căzut de pe cap. Nu-i nimic, reișorule. Eram atât de neîndemânată că și pe deasupra și supărăcioasă. Între timp însă, lucrurile s-au mai schimbat. Am văzut și eu. Te-ai schimbat atât de mult că era cât pe ce să nu te recunosc. Și acum, spune-mi, dorești să-mi fii crăiasă? Primesc, cu o condiție. Să păstrezi o taină. O taină care să fie doar a noastră. Cum să nu, frumoasa mea domniță? Mai ales că nu știu de ce, parcă ghicesc despre ce-i vorba. Creișorul s-a înțeles de minune. La castel a avut loc o nuntă cam povești, la care au fost invitați de cinste și pădurarul, nevasta și fata lui. Cei doi tineri au trăit ani mulți și fericiți și o viață întreagă au păstrat taina lor. În zori, domnița, care era acum crăiasă, se scula, deretica odăile, făcea ordine la bucătărie și numai pe la amiază își punea pe cap coroana și își lua locul pe jilțul de lângă crai când acesta primea dregătorii. Atunci își făceau unul altuia cu ochiul, pentru că numai ei doi știau că ea, nevasta craiului, e rumenă, veselă și voinică, deoarece e harnică și îndemânată. A fost odată ca niciodată. A fost odată un om care învățase meșteșugul pescăriei. Și pescuind el azi aici, mâine colo, poi mâine dincolo, ajunse să slujească la curtea unui împărat. Că o fi făcut pescarul nostru niscaiva isprăvnă zdrăvane pe la curtea împărătească, nu se știe. Rămăsese însă tot atât de înglodat în nevoi, cum fusese mai înainte. Sărăcia nu se îndura să-l părăsească, de-i venea omului să spună vorba veche: sărăcie, ce ai cu mine? M-am avut cu tatăl bine și nu mă îndur nici de tine. Ba chiar așa, tot ar fi mers cum ar fi mers, dacă într-o zi nu s-ar fi abătut pe capul bietului pescar un alt necaz. Haide, haide, haide! Maria ta! Știi de ce am poruncit să te înfățișezi înaintea mea? Nu, Maria ta. fiindcă mi-au ajuns la ureche vești despre vretnicia și priceperea ta. Prea mulțumesc, Mării tale. Se cade să prețuim meșteșugul de mare pescar. Prea multă cinste, luminăția ta. M-am gândit să pornești de grabă unde-i știi și să-mi aduci mâine în zori un pește cu solzi de aur. Cum ai spus, Maria ta? Sărmane pescar, pare se că ți-a cam slăbit auzul. Maria ta... Ziceam că luminăția mea pregătește o masă de pomină în cinstea fetii mele care împlinește un an. Și cum am poftit la petrecerea asta prinț, prințese și crai de peste 7 mări și 7 țări, vreau să le gătească bucătarii mei și un pește cu solzi de aur. Dar de unde să iau, Maria ta, un pește ca asta? De unde-i știi, pescarule? Și dacă noi găsim? Iacă o întrebare fără noimă. Și dacă o mai pui o dată, atunci e vai de capul tău. Îndurare, Maria ta! În vremea aceea, nevasta pescarului se muncea să aprindă focul în vatră. Tocmai când necazul gospodinii era mai mare, ciocăni în poartă o bătrână acoperită de colbul drumului. E, cine-i? Om bun, maică, om bun! Intră, poarta-i deschisă! Da, da, cu ce te chinui acolo? Of, ia, pârdalnicul ăsta de foc! Nu vrea să se aprindă. Pot să te ajut eu? Cu ce? Uite, cu amnarul și cu cremenea asta. Scapără numai odată. S-a aprins. Ce vâlvătaie. Îți mulțumesc, mătușică, îți mulțumesc. Chiar că mi-ai dat o mână de ajutor. Da, șezi, șezi o leacă. Mulțumesc. Trebuie să fii tare obosită. Vii de la drum lung? Da, lung. Lung și aproape fără margini. Uf. Afară e o arșiță dogoritoare. La nicio fântână de prin părțile acestea n-am găsit ciutură. M-aș ruga dacă nu ții cu supărare pentru puțină. Cum să nu? Iaca, bea de aici după pofta inimii. Mulțumesc, mulțumesc. Că tare însetat am fost. Și mai ai mult de mers, mătușe? Mai am. Atunci să-ți dau cofăița asta. Iaca, e mică. Și-o poți purta lezne în desagă. Uite și-o frânghioară. Unde întâlnești o fântână, legi cofăița cu ea și scoți apă. Poate ții drumul prin pustiu. Îți mulțumesc, îți mulțumesc. Ai suflet bun. De. Da, dar parcă te apasă ceva. Vreo nemulțumire tainică? Vreun necaz căruia nu-i dai de capăt? Hai spune. Mi-inima cătrănită. Tânjam și eu după o bucurie. O bucurie care să mă umple casa de lumină. Și nouă. Dar la ce bun să mai vorbim. Uite ce e femeie. Eu îți știu necazul. Îl știi? Îl știu, îl știu. Cum? Și-am să te ajut. Da. Uite, ține mărul acesta. Când vor răsări stelele, ospătează-te cu el și pe dată ți se va împlini ceea ce dorești. Și cum vremea de odihnă a trecut, am să pornesc mai departe. Rămâi cu bine. Merg sănătoasă, mătușă. Merg sănătoasă. Dar unde-i? Nu văd nicăieri. Unde-i? Să fi fost o zână? Mm-hmm. Ei, dacă ar fi știut pescarul ce bucurie fără seamănă l-aștepta în bordeiul lui. Dar cum putea să afle când doi oșteni îl aduseseră până la malul apei legat fedeleș? Acolo îi scoaseră lanțurile, lăsându-l slobod fără a-l pierde însă din ochi. Pescarul aruncase plasele și undițele mai mult în silă și acum sta și se căina lângă ele. Vai și amar de zilele mele. Ce mă fac eu acum? De unde să-i prindă împăratului un asemenea pește năzdrăvan? Tocmai când se văicărea mai tare, uncheașul dete cu ochii de un om. Răsărise ca din senin lângă dânsul și privea țanțoș și iscoditor. Era un om ciudat. Purta pe umeri o mantie neagră, cizme înalte din piele de căprioară în picioare, iar în mână ținea o biciușcă cu care șfichiuia aerul ca pe un cal nărăvaș. Pescarul se ridică în picioare uimit, neștiind ce să creadă. Atunci omul cel ciudat vorbi. Hei, nu-ți merge pescuitul. Parcă am amărât. Ăsta are necăjit, drumețule. Cu atât mai necăjit, cu cât nimeni nu poate să-mi dea ajutor. Asta nu se știe niciodată. Ia povestește-mi. Ce-ai pățit? Maria sa, împăratul, a chemat oaspeți la o mare petrecere. Așa. Printre bucatele pe care le-a poruncit, vrea și un pește cu solzii de aur. Iar eu trebuie să-i prind peștele ăsta. Băi, și amar de zilele mele. Stai, pescarule, nu te mai căina. Că poate eu-i veni eu de hac necazului tău. Dumneata? Ai dumneata puterea asta? Hai să vezi. Hai, liniștește-te. Uite, îți dau nu unul, ci o mulțime de pești cu solzii de aur. Numai să-mi dai și tu ce-ți cer eu. Ce anume, drumețule? Ceva ce ai în casa ta și tu nu știi. Te învoiești? Stai să chipzuiesc, oleac. Ce am eu și nu știu? Nevasta? Pisica? Și altceva nimic. Drumețule, eu îți dau ce am în casă și nu știu. Faci legământ? Fac. Întărește-ți legământul pe zapisul acesta. Așa. Acum ia plasa asta pe care ți-o dau, da? Rotește-o de 3 ori prin văzduh, apoi arunc-o în apă. Minunăție! E plină! Și să nu mai pești cu solzii de aur. Drumețule, spune-mi! N-a că a pierit. A pierit ca prin farmec. Vorba e că mă pot înfățișa înaintea împăratului. Oștenilor, unde sunteți? Am pești cu solzii de aur. Veniți încoace. Hey, asta ți-e locuința, pescarule? Asta, oșteanule. Coboară atunci. Darurile ți le aduc eu până la ușă. Ai pe cineva în casă? Nevastă-mea. Atâta? Și o pisică beteagă din picior. Ei, strigă-ți nevastă să iasă afară și să vază cu ce mândrețe de darul te-a blagoslovit împăratul pentru peștice cu solzii de aur. Da. Nevastă! Urmă, rumăsarilor, stați că pornim îndată înapoi. Ei, dar ce-i gălăgia asta? Cine-i acolo? Iată și pe nevastă-mea. Bărbatul, da. Tu ești! Da. Dar ce cauți tu în rădvanul ăsta? Vin de la curtea împăratului. Toate astea sunt mila și răsplata împărătească pentru treaba bună pe care a făcut-o bărbatul. Da. Ce se aude acolo în casă? Copil. Copil? Da. Al cui copil? Păi al nostru. E. Adevărat? Cum avem un copil? Da. Băiat sau oră? Băiat. Plăcăiașul, tati. Femeie, nici nu știi ce veste minunată mi-ai dat. De când doream noi asta? Un copil. Da. Ni s-a luminat casa, nu-i așa, nevastă? Da. Un băiat. O bucurie mai mare, nici că se putea. Ei, pescarule, cine mi-ești? Parcă ziceai că n-ai în casă decât o nevastă și o pisică. Rămâneți cu bine. Am împlinit porunca mării sale și acum mă duc. Cu bine, pescarule. Da, mergi sănătos, oșteanule. Mergi sănătos. Vorbele tale mi-au adus aminte că orice bucurie are o margine. Cum? Uitasem de împărat, uitasem de pește de aur și de legământul pe care... Ce tot îndrugi acolo, bărbate? Nu te bucuri că avem un copil? Ba da. N-a fost oare dorința noastră cea mai aprigă? Ba da, mă bucur. Dar uite că... Ei, uite că l-avem. Dar văd că tu, în loc să te bucuri, te-ai întunecat la față. Dar ce ai, bărbate? Nu-ți pare bine că ni s-a împlinit vrerea? Ba da. Suntem niște oameni norocoși, nu pricepi. Ori poate te gândești că o să ne fie greu să-l creștem și să-l hrănim în sărăcia asta noastră. Ei. N-avea teamă, o să ajungă flăcău în toată legea și n-o să știm când au trecut ani. Hai să vezi, bărbate! Ei, bărbate, ce mai zici? Iaca, au trecut 18 ani, ca nimica. Și avem Dita mai flăcăul în casă. A crescut falnic și mintos cum nu e alt. Are cine ne purta și nouă de grijă la bătrânețe. Da, da. Cine-i? Ei, da, cine-o fi? Am o vorbă cu pescarul împăratului. Eu sau acela. Poftiește înăuntru. Bună seara! Bună seara! Sunteți singuri aici? Nu, cu băiatul nostru. Cum îl cheamă pe băiatul vostru? Pescărel. Și pe unde e el acum? Trebăluiește prin o gradă. Babo? Da. Mergi și adu-l de grabă în casă. Da, de ce? Pescarule, zi femeii tale să facă așa cum mi s-a spus. Du-te, nevastă. Du-te și cheamă-l pe pescăreț. Nu pricep ce poate să aibă un străin cu copilul nostru. Un străin? Omule, ți-ai adus aminte cine sunt eu? Da. De-aia ți-a pierit graiul când m-ai văzut în prag. Atunci ai priceput ce caut aici. Am venit să-mi iau ceea ce mi-ai făgăduit acum 18 ani. Cum? Vrei să-mi iei copilul? Copilul meu? Rog mila domniei tale, drumețule, nu mă lăsa fără singurul meu sprijin la bătrânețe. Ai făgăduit? Iartă-mă de această cruntă făgăduială. Un singur copil avem. Ținem la el ca la ochii din cap. Fii milostiv, drumețule, și nu-mi lua. Pescarule, zrăcești gura degeaba. Ai făcut un legământ, trebuie să-l ții. Și dacă n-am să-l țin, ce o să fie? Am un zapis întărit de tine. Ai uitat? E de ajuns să-l arăți slujitorilor împărătești și mi ți leagă pe fiul tău, fedeleș. Văd că n-am încotro. Ești tare hain la suflet, drumețule. Trebuie să-mi țin legământul. Dar spune-mi măcar ce ai de gând cu feciorul meu, ca să nu stau cu inima strânsă de tine. De azi încolo nu mai e feciorul tău. Îl voi învăța toate tainele vrăjitoriei. Mi se rupe inima de bietul meu copil. Cum să te rog să mi-l lași? În niciun fel. Lasă că o să-i placă la mine. Fii pe pace. Dacă nu-i o plăcea, ți-l aduc înapoi. La tine în cocioaba asta, ce-a învățat? A învățat să scrie și să citească. Și-a mai învățat să nu se teamă de dreptate și să mânuie sabia la nevoie. O să uite toate astea când l-o ispiti cu tainele mele. Cum să uite? Uite, pun rămășac pe ce vrei, că o să-și uite și casa și părinții și tot ce-a învățat de la tine. O să le uite cât ai clipit din ochi. Tare nu-mi vine a crede. Fiindcă nu-mi cunoști puterile. Puterile mele sunt în stare să înfrângă tăria munților, să clatine mișcarea codrilor, să deslănțuie trăsletele și furtunile și să ia mințile oamenilor. Și dacă totuși puterile astea ale tale nu o să aibă nicio tărie asupra fiului meu, mai curând crăp în mii de bucăți decât să nu-i zbutesc. Ai chemat, Dăicuțule? Eu te-am chemat. Adă mâna încoace. Hai! Unciune! Hai, unde? Vino cu mine! Mamă! Bărbate, ne ia copilul, nu vezi? De ce lași, bărbate? N-am încotro, femeie, n-am încotro. E o făgăduială mai veche. Nu mă pot împotrivi. Urcă! Hai, ce? Nu, urcă nu, sus, pescărel! Hai, fără vorbă! Fii albăsarilor! Ce? Te duc ca vântul și ca gândul. Hai, lasă, nu te mai uita înapoi. Te Aici înainte eu ți-s tată. Auzit-o mai? Tată, mie? Ia că nu mi se pare prea întemeiată vorba asta a domniei tale. Trebuie să crezi totuși ceea ce-ți spun. Să le întreb și pe ele. Pe cine? Prietenele mele nedespărțite, Cartea și Sabia. Le ai cu tine? Nu mă răzlețesc de ele niciodată. Grește-mi cărticica mea. Omul acesta poate să-mi fie tată? Dar tu, săbioara mea, ce zici? Nimic. E, străinule, întoarce-mă de unde m-ai luat și dă-mi pace că nu te cunosc. Și dacă n-am să te duc înapoi, ce ai să faci? Atunci am să trag sabia din teacă și o să mă lupt cu tine până când... Încearcă! Ce? Nu-mi cunoști puterile, băiete! Hai, trage sabia, ce aștepți? Ia uită-te bine la ascuțișul ei. Ce-i e asta? Bond și moale ca o cocă. Acum ai priceput ce putere am? N-ai ce face, băiete. Trebuie să mi te supui. În ruptul capului n-am să mă supun ție. A? Bine, atunci am să pun în cumpănă toate puterile mele și tot am să te înfrâng. Am să aduc asupra ta ploaia și viscolul până o să țin doi grumaj și o să-mi caz în genunchi. Fă cum ții voia, dar nu mă ține de vorbă că eu acum am de citit. Îți arde de citit? Trăsnete, porniți-vă! Mai vrei? Da, fiindcă lumina fulgerelor e mult mai vie decât feștila de acasă și pot citi bine. Ce? Atunci am să te arunc în mijlocul valurilor înfuriate, să te văd eu acum cum te descurci. Teamă? Da. Aha! Mi-a fost teamă să nu mi se ude cartea și am vărât-o în sân. Cartea? Da. Iarăși cartea? Am să te zvârl în adâncul unui munte unde duduie un foc năprasnic și vedem noi pe urmă dacă te mai sumețești. Vrei să-mi dai ascultare? Ori nu ți-a fost de ajuns? Ba, mi-a fost tocmai bine, fiindcă în focul acela strașnic mi s-a călit din nou ascuțișul săbioarei mele. Ce? Cum? Asta nu te-ai gândit. Ia uite, Colea, săbioara mea nu mai e nici boantă și nici moale ca o cocă. Și acum stai binișor și ascultă ce-ți spun. Dacă nu-mi dai pace să plec de lângă tine, te străpung cât ai clipit din ochi. Cum? Cum? Asta e tot? Tot ce am izbutit cu puterile mele? Aaaa, ce neghiob am fost! M-ai prins în laț! M-ai dat gata, vicleanule! Te-ai dat gata singur, vrăjitorule! Nu știi vorba aceea veche? Cine râde la urmă, râde mai bine! Nu mai pot! Nu mai pot! Turbez! Turbez de furie! Pleznesc! Și-a pleznit. Să-ți fie de bine, vrăjitorule. Vorba e, pe unde ajung eu înapoi acasă? Ia s-o apuc prin mărăcine ăștia. Ajutor! Scăpați-mă, oameni buni! Scăpați-mă de aici! Ce? Se vaită cineva? Ajutor, oameni! Cine-o fi? Dați-l la o parte lespedea de la gura vizuită! Hei! Hei, ieși la lumină! În sfârșit! Ce? O vulpe? Îți mulțumesc, pescarel. Nici nu știi ce pomană ți-ai făcut. Eu sunt fica lui Alb Împărat. Prin farmecele făcute de muma zmeilor, tata și mama și toți ai casei au fost preschimbați în stane de piatră. Pe mine m-au prefăcut în vulpe, așa cum mă vezi. Și numai când se va găsi un voinic să-și dea viața lui pentru a mea, numai atunci mi-o recăpăta și eu vechea înfățișare. Și unde-i muma zmeilor? În castelul părinților mei, dincolo de pădure. Hai, hai să o pornim într-acolo. Hai, stai, stai. Și de bătrânețe. mergem, stai, becăre, stai, stai. Să mergem. Am mai auzit un glas. Uite acolo o bătrână care se vaită. Ce-i s-o fi întâmplat? O știu, e o femeie nevoiașă care își are cocioaba prin coclaurile astea. În fiecare săptămână vine un uliu și răpește câte o rătanie. Da? Ia cai până acolo. Pescărel, nu ce? Avem vreme de pierdut. Paterea nu se ivește într-o zi anume. Vrei să stai să o aștepți? Uliu acela are ciocul și ghearele de fier. Fie-vă milă, oameni buni. Opriți-vă și la poarta mea. Ia că ne-am oprit, mătușico. Pescărel! Ce mândrețe de flăcău te-ai făcut! Dumneata, mă cunoști pe mine? De unde? Ehe, odată de mult. Era o zi cu arșiță grea înăbușitoare. Mă oprisem la poarta unui biet pescar. Uliu, Uliu! Unde, unde? Uite-l colo, în altul cerul. Să ne retragem sub șopronul ăsta, fiindcă Uliu! Ia uite cum s-a repezit în jos! Pescărel, ai grijă! Pescărel! Pescărel, i-a sărit în spate! Uliu încearcă să-l prindă în ghiare! Ah! I-a retezat o aripă! Și-a plâng vârful sabiei în ciocul lui de fier, dar Pescărel nu se lasă! Ah! I-a retezat și aripa cealaltă! N-are pus! Pescărel, ai dobărât Uliu! Dar ce-i cu tine? Ești rănit? Mi-a sfâșiat puțin șoldul. Trebuie să-ți leg rana, mă duc și cu ajută. Stai, stai, stai, stai, stai, nu te speria. Uite, uite cofăița asta. E plină cu apă vie. Apa bunătății de odinioară s-a prefăcut în apă vie. Tămăduiește orice rană dacă moi degetele întrânsa și stropești locul vătămat. Nu, nu, nu, vulpe, tu nu ești încă om. Trebuie o mână omenească. Numai atunci apa vie își păstrează puterea ei fermecată. Uite, uite, colea, hai, hai, vezi? Rana s-a închis ca prin farmec. Și acum, flăcăule, ține cofăița asta. Să ai grijă de ea. Cu aceeași inimă bună cu care mi-a fost dată și mie cândva, ți-o dăruiesc și eu acum. Ce ciudate întâmplări, bătrână asta. Hai să pornim mai departe, pescărel, haide. Acela e palatul părinților tăi, care se zărește sus pe culme? Da, da. Vom fi acolo până la apusul soarelui. Soarele ascințise de mult după dealuri, când pescărel și vulpea pătrunseră în curtea palatului. Pretutindeni, privirile lor nu întâlneau decât stane de piatră. Furișându-se în vârful picioarelor, flăcăul nostru intră într-o sală largă unde sfărăiau prăvăliți peste mese cei patru smei. Alături de dânsii, zăceau desfundate poloboacele de vin pe care le goliseră. Pescărel trase sabia și-i făcu semn vulpii să se țină mai la o parte. E dincolo, în atacul împărătesc. Nu-i nimic, o să încep mai întâi cu cei de aici. Hei, ligioanelor! Ligioanelor! Ia poftiți cu alea la luptă dreaptă. Cine ești tu, nevolnicule? Vai, sufletul tău. O să te căsăpim ca pe un șobolan. Laudă-te, gură, cât mai ai putere, că în curând... Băleu, m-a pălit de moarte de trebnicul. Fraților, nu vă lăsați. Ferește, pescărel, vor să te împresoare. Trage-te lângă tine. Ah, Pulpițo, tu ai adus încoace. Ei, lasă că-ți facem noi și ție de petrecare. Ei, ce e aici? Pescărel, uite-o și pe mâma zmeilor, ai grijă. Fugi, pescărel, nu-ți da viața pentru mine, fugi. De ce să nu mi-o dau? L-am împolțit, așa, lovisti-l, așa, nu-l scăpa. Pescărel! Gata! S-a isprăvit cu el. Acum să punem mâna pe vulpe. Ei, dar ce-mi văd ochii? Vulpea s-a preschimbat. A început vraja. S-a prefăcut iar în făptură omenească. Trebuie să o ucidem de grabă. Ce face cu cofăița aia? L-a stropit cu apă. Ia pescărelul. Apucat cu zducatele. Zadarnic năpârcilor. Ține tu una zdravănă și tu alta și tu la fel. Și apoi du-te și tu, mâma smeilor, după odraslele tale. Vine a crede ochilor. M-ai dezlegat din lanțurile vrăjilor, pescărel. Ne-ai dezlegat pe toți. Uite, uite, castelul se trezește la viață. Tată, tată, eu sunt fiica ta. Uf, dar greu somn n-am mai dormit. Ai mai fi dormit și acum, tată, dacă nu era tânărul acesta. El ne-a izbăvit pe toți de blestemul zmeilor. Adevărat? E binevenit voinicii în împărăția noastră. Iată, aici sunt cheile visteriei. Din coace este sceptrul împărătesc. Colea sipetele cu nestemat. Afundă-ți mâinile în trunțele și ia după plac tot ce vrei. Hai, hai, voinice, de ce șobăi? Nu se află bogăție în împărăția mea pe care să nu ți-o pun dinainte. Alege, voinice, orice dorești. De ce stai? Maria ta, eu nu voi asemenea bogății, ci o alta. Se află lângă luminăția ta o altă bogăție. Poate chiar mai mândră decât toate cele pe care le-ai înșirat aici. Dinaintea acestei bogății eu umplec fruntea cu sfială și îi grăiesc așa. Prea frumoasă, domniță, primești oare să fii aleasă a inimii mele? O, pescărel, tu ai fost alesul meu chiar de atunci, de când ți-ai pus viața în cumpănă ca să-mi răscumperi chipul meu omenesc. Ei, voinice, ești tipat și ager la minte. Ai ales într-adevăr tot ce aveam mai de preț. Mi-e drag, tată, din clipa cea din tâi. Atunci toate se împlinesc cum e mai bine, fata mea. Nu eu voi sta în calea fericirii voastre. Să se dea de știri în cele patru colțuri ale împărăției că pregătim nuntă mare. Nu uita, împărate și tată socru, le trimite să-i aduc aici de îndată și pe bătrânii și bunii mei părinți, ca să li se lumineze și lor inima și să fie veseli până la sfârșitul zilelor lor. Să fie trimisă după ei caleașca cea de aur. Iar voi, trompeți, sunați marea noastră bucurie!